Yo. Co u ciebie, Aniu? Już niedługo trzecie dziecko. Zero wątpliwości, że jesteś cudowną matką. Wiem to wszystko mimo wielu kilometrów. Gadam rzadko, ale dobrze wiem, o czym rozmawiasz z babcią. U nas po staremu nic się nie bój. Nie zaprzątaj sobie głowy, chociaż każdy tęskni. Bartek bardzo chciałby się kiedyś pobawić z Leną. Jonasz poznałby koleżków z tych osiedli. Leci życie, jakoś się porozbijały drogi. Dekadę jeszcze temu, kto by to przypuszczał. Teraz Piotrek jest raperem i to całkiem dobry. Jak składałem pierwsze zwrotki, to koło po uszach leciał Tupak, my razem jakiś balkon, opalka, śmiechy, nerwy, mocno młodszy. Za te wszystkie dobre lata dziękuję ci, Anka. Parę wspomnień leci wprost do mojej siostry. Dziękuję za kasety, koncerty. Dziękuję za codzienne sprawy. Dziękuję za angielski, niemiecki, wielkie dzięki, też pomogę bez obawy. Dziękuję za kasety, koncerty. Dziękuję za codzienne sprawy. Dziękuję za angielski, niemiecki, wielkie dzięki, też pomogę bez obawy. Mama bardzo chciałaby pojechać, ale znasz jej stan. Ojciec się sprawuje nieźle, w sumie nie narzekam. Łatwo nie mieliśmy ta, ale wyszło nam. Nagrywanie dla wytwórni i szczęście przy dzieciach. Dziękuję za Nirwanę, Gunsów, The Cure. Pamiętam, jak śmigałaś na czarno przy depeszach zacierane grubo, puch, puch, puch. Jak Dave lubił mocno szaleć, biały puch, puch, puch. Pamiętam wasze wódki w gronie. Ja młody, ale zawsze było coś dla mnie. Żubróweczka z sokiem smakowała niczym boski nektar. Nawet jak mnie wyganiałaś, to z uśmiechem było zjeżdżaj. Yo. Dziś leci życie nam i należycie tam. Pozdrowienia od nas, mama, tata, babcia, no i twój ciut młodszy brat. Razem z synem śle buziaki, kocham siostra. Dziękuję za kasety, koncerty. Dziękuję za codzienne sprawy. Dziękuję za angielski, niemiecki, wielkie dzięki, też pomogę bez obawy. Dziękuję za kasety, koncerty. Dziękuję za codzienne sprawy. Dziękuję za angielski, niemiecki, wielkie dzięki, też pomogę bez obawy.